Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў, у пражскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговай камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў, у іх будуць працаваць каля 70 тысяч чалавек. У рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Далей у пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраіль і лібанская шыіцкая групоўка Хізбула пачалі абмен палоннымі і целамі забітых. Ізраільскія эксперты ідэнтыфікавалі перададзеныя групоўкай целы двух салдат, якіх захапілі ваяўнікі ў 2006 годзе, што стала падставай для 34-дзённай вайны паміж Ізраілем і Хізбулой. Ізраіль у сваю чаргу перадае Хізбуле 5 лібанцаў, у тым ліку Саміра Кунтара, які з 1979 году быў зняволены за забойства ізраільскай сям'і. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер плануе выступіць у якасці пасярэдніка ў грузінска-абхазскім канфлікце. Як паведаміла сёння нямецкая МЗС, Франк-Вальтер Штайнмаер у чацвер пачынае паездку, у часе якой наведае Тбілісі, Сухумі і Маскву. Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы Цэнтральнага банку ЗША Бен Бернанке заявіў, што няма небяспекі краху буйнейшых амерыканскіх іпатэчных кампаній. Як найменей 20 паліцыянтаў былі забіты сёння ў штаце Арыса на ўсходзе Індыі ў выніку нападу паўстанцаў-маоістаў. Высокапастаўлены прадстаўнік адміністрацыі ЗША ўпершыню возьме ўдзел у перамовах па ядзернай праграме Ірану. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Бернс будзе прысутнічаць на сустрэчы кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны з іранскай прадстаўніцай Саідом Джалілі, якая адбудзецца ў суботу ў Жэневе. Еўракамісія даручыла Варшаве да 12 верасня прадставіць план рэструктурызацыі альбо прыватызацыі дзвюх карабельняў, якія належаць дзяржаве. У Вялікай Брытаніі тысячы дзяржаўных службоўцаў аб'явілі страйк з патрабаваннем падвысіць заработную плату. Як чакаюць прафсаюзы, у 48-гадзінным страйку возьмуць удзел каля 600 тысячаў чалавек. На поўдні Турэччыны вайскоўцы забілі сёння яшчэ 11 ваяўнікоў курдскай рабочай партыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звольніў генеральнага прокурора пасля таго, як той заявіў пра намер балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы ў наступным годзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны. Вы слухайце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Беларусі працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, 28 верасня сёлета адбудуцца выбары ў Палату прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына правяла прэсавую канферэнцыю, дзе назвала лічбы, якія датычаць фармавання акруговых выбарчых камісіяў, а таксама адказала на пытанні журналістаў. На канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння Лідія Ярмошына, адказваючы на пытанне свабоды, сказала, што настойліва рэкамендавала ўключыць у кожную акруговую камісію прадстаўнікоў апазіцыі. Вчера в Могілёўскай области была на семінарі. Ну і пожуріла, скажем так, было з палком, говорю, ну што ж вы так? Я, чесна говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти мою позицию. Чаму ж да вашых рэкамендацыяў не прыслухаліся, спытаў я зноў спадарыню Ярмошыну. У адказ пачуў наступнае. Ну, што магу сказаць? Што называецца без каментарыяў? Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Караняенка згадвае, што раней улады адмовіліся палепшыць практыку ўжывання выбарчага заканадаўства. Ну, вот это другі тэст. Для уладов, и улада снова провалила полностью, мы лечим. И я кажу, что коли бы навык включили 109, это было бы мало, а коли бы включили 30, ну, недопущально мало. А еще вельми важно, кого не включили. Не включили навык действующих депутатов, тех, которые сегодня обрали, которые працуют, например, Валентина Кудласка в Верхнедвинску. Не включили былого мэра города Гомеля Гальдадзе. Не включили Юра Нагорного, так само былого керовника Барани, например. Не веду, какие критерии выкарыстовывались, а это люди не потрапили в количество. комиссии поводили критерии УЛАД. Тенденция осушивается такая, что люди, которые имеют большую залежность от УЛАД, которые працуют на державной службе, вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, наверное, для того, чтобы было легче контролировать. Виктор Корнієнко прогнозует наступную реакцию с боку оппозиции. Какие могут быть основы того, что отрымалося. Я не могу отказывать за объединенные демократичные силы, але ведаю, что будет разглядаться обязательное питание по максимуму снести кандидатов в тех округах, у которых не включили представников АДС в выборчие комиссии. Это один из вариантов. Максимум дадены некие иные рекомендации кандидатам. Сказал нашему корреспонденту Владимиру Глоду координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнієнко. Еще одна информация была озвучена сегодня на прессовой конференции. Лидия Ярмошина сказала, что не сможет удельничать у международном семинаре по проведению выборов, который проводит у Вене 21-22 липня финское старшинство АБСЕ. Беларусь на этом мероприемстве будет представлять керовничка правового отдела ЦВК Надея Кисельова. Из ведомых вам причин я з'являюся не уязвимым зной на территории Австрии, и тому за меня доведется отказывать моей супрацовнице, сказала старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Да, перед выборчей тематики мае дачыненне и наступный наш материал. У Европарламенте отбылася дискуссия про ситуацию в Беларуси. Она прошла с инициативы группы социалистов, якая занимает другое место поводле колькости и уплыву у Европарламенте. С белорусского боку у ей взяли удел политики Станислав Шушкевич, Микола Статкевич и Вольга Казулина. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский. Беларуская делегация передала сябрам группы социалистов запрошение наведать Беларусь, каб подтримать демократичный процесс подчас выборов. Поводле сайту евродепутатов-социалистов лидер группы Мартин Шульц заявил, что приехать в Беларусь будет складано, але мы будем тиснуть на улады, каб яны дозволили нам собраться на месте. Поводле спадара Шульца, у выпадку справедливых выборов мець магчимость подтримать братерские партии – это больше, чем нормально. Запрошение принял и вице-президент группы Ян Маринус Свирсма. Ён сказаў, што ягоны зварот па візу ўжо ў дарозе ў амбасаду. Іншых еўрапарламентароў ён заклікаў зрабіць тое ж самае. Паводле спадара Вірсмы, прыезд сяброў еўрапарламенту на выбары мог бы стаць сігналам таго, што краіна шчыра зацікаўленая ў мацнейшых стасунках з еўразвязам. Ён таксама звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць палітвязня Александра Казуліна. Лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сказаў: хотели вельми приехать на выборы, и я передал спадару Мартину Шульцу запрошение, подписанное мной, спадару Шушкевичем, спадару Казулину. Я не буду чемкнуться приехать, але это будет залежить от белорусских уладов и пришлительные запрошения. Бо коли в 2004 году после этих так званых выборов спадар Ян Марина Сверсма выказал свою позицию относно до выборов, позицию достаточно принциповую, то после этого он забился в Беларуси персона нон-грата. Его не запрошают. Не дозволяют ему приехать. Зараз он хочет снова приехать, и мы будем надевать, как и Европарламент, за реакцию белорусских улад на это. Падчас дискусії у Европарламенте представники белорусских социал-демократов потлумачили свою позицию относно теперішньої виборчої кампанії у Беларуси. Микола Статкевич заявил: позиция в том, что выборов нема, есть ритуал. И до вечера эта позиция так само и наших коллегов с партии европейских социалистов. Коли выборов нема, то треба ставить иншие задачи. Мы ставим задачи изменить имидж демократичных сил, которые в громадской свідомості до этого связываются с кризисом початку 90-х, чему сприяє пропаганда режима. И мы імкнемся это зробити, скористовуючи платформу европейской интеграции. Беларусь, наша мета на этих выборах потлумачить, что влада в своих эгоистичных метах для захования себе во власть позбавляя максимости белорусского рухаться в бок европейского добропуска. Сказав нашому раді лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питання и отказы. На вашем радио. На телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд звонков на хвалях Радио Свобода слухайте хвилин праз 15. У кримінальній справі, розпочатої після вибуху 4 липня, подозрованих уже больш за півсотні чоловік. Камери ізолятору часового утримання переповнені. Следчыя пачалі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў. У Менску і ў рэгіёнах дапытваюць падазраваных, але ў ізалятар накіроўваюць не ўсіх. Перадае Любоў Лунёва. Сярод затрыманых у справе распачатай паводле артыкулу злоснае хуліганства за кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія мелі доступ да выбуховых рэчываў, асобы, якіх раней асудзілі за хуліганства, некалькі апазіцыянераў і, так бы мовіць, недобранадзейныя грамадзяне. Супрацоўнікі КДБ больш за 4 гадзіны рабілі ператрус на кватэры лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Каретнікава, нягледзячы на тое, што ад 29 чэрвеня да 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. У Юрася забралі мабільны тэлефон і павезлі на допыт. Ад 16 гадзіны Юрась адказваў на пытанні следчых. Яго паплечнікі не выключаюць, што пасля допыту Каретнікава адвязуць у камеру ізалятара. Жонка Ігара Корсака лічыць, што вялікай колькасцю затрыманых следчыя хочуць паказаць, як актыўна яны шукаюць злачынцу, гаворыць Вольга Корсак. Камусьці гэта выгодна, хтосьці дае ад гэтага справаздачу. Паказаць масавасць, што праведзена вялікая праца. Гэта геноцид супраць народа. Гэта тэрор. Жонка Мірослава Лазоўскага, Ніна Шыдлоўская, выказала сваё меркаванне. Робіцца ўсё, акрамя таго, што рэальна можа дапамагчы знайсці тых злачынцаў, якія арганізавалі гэты выбух. Незаконна і абсалютна беспастаўна затрыманых усё адно трымаюцца кратамі. Нагнетаецца жахліва атмасфера ўвогуле ў грамадстве, асабліва ў гарадах. І тым самым чарговы раз дзесьці спрабуюць настроіць супраць палітычных апанентаў, думаючых людзей. Моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху Юрася Захаранку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінкавіча следчыя дапыталі і пасля допыту адпусцілі. Лідара руху «Вольная моладзь» Міхася Шарамета выклікалі раніцай на допыт у КДБ, і сувязі з ім ужо некалькі гадзін няма. Адвакаты Віктара Ляшчынскага, Сяржука Чыслава, Ігара Корсака, Мірослава Лазоўскага, Антона Койпіша і Ілі Богдана не выключаюць, што іх падабаронных могуць адпусціць раней за пазначаны ў паперах 10-сутачны тэрмін. Камеры ізалятара перапоўненыя. Калі ўчора казалі пра паўсотні затрыманых у справе выбуху, то сёння гаворка ідзе пра лічбу 70. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Любоў Лунёва. Дарэчы, нікому з затрыманых у справе аб выбуху яшчэ не выстаўлены абвінавачанні. Пра гэта заявіў агенцтва «Белапан» часовы выканаўца абавязку начальніка управы інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч. Ён таксама абвергнуў паведамленне пра тое, што ў гэтай справе затрыманае больш за 70 чалавек і назваў лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Сёння ў Калінкавічах быў выкліканы ў міліцыю актывіст стваранага руху за свабоду, сябра АГП Дзяніс Рабянок, а ў Гомелі ў абласную міліцыю выклікалі рэгіянальнага кіраўніка стваранай партыі «Народная грамада» Юрася Захаранку. Позву Дзянісу Рабянку падпісаў участковы інспектар Эдуард Драбышэўскі, гаворыць спадар Рабянок. Драбышэўскі дапытваў мяне ў якасці сведкі па справе аб выбухах у Менску на дзень незалежнасці. Я не быў у Менску, але ён кажа, што яны правяраюць усіх, хто падобны на фотаробот. Я кажу, так на гэты фотаробот падобна Павла Калінкавіч. Ён выраз, ну вось мы вырашылі вас дапытаць. Драбышэўскі задаў першае пытанне, ці служыў я ў войску. Я скажу, што служыў. А ці мелі вы дачыненне ў войску там з мінаваннем, з размінаваннем, з выбуховымі рэчамі? Я кажу, я служу у такой частцы, дзе ніякага дачынення да выбуховых рэчаў не маў. І другое пытанне, дзе вы былі 3 ліпеня, хто гэта можа пацвердзіць? Я сказаў, што быў дома, пацвердзіць можа маці. У абласную управу ўнутраных справ сёння быў выкліканы праз тэлефон рэгіянальны кіраўнік створанай партыі «Народная грамада», былы афіцэр-дэсантнік Юрась Захаранка. Супрацоўнік УУС, які назваўся Віктарам Чыкуновым, паведаміў, што выклікаецца спадар Захаранка па вядомых падзеях. У Захаранкі таксама дапытваліся пра выбух у Менску падчас святочнага канцэрту, прапаноўвалі нават узяць адбіткі пальцаў, але Юрась ад такой працэдуры адмовіўся. Міліцыя і спецслужбы пайшлі па самым лёгкім шляху, выклікаюць прадстаўнікоў апазіцыі, пытаюцца, дзе хто служыў, ці мелі на службе дачынення да выбуховых прыстасаванняў. Але ж гэта інфармацыя адкрыта, ёсць гэта ўсё ў ваенкамаце, але яны, карыстаючыся нагодай, выклікаюць людзей, якія былі ў беларускім згрутаванні вайскоўцаў у Белым легіёне і апазіцыйных палітычных партыях, і проста запалохаюць перад выбарамі. Наведвалася міліцыя на кватэру і да моладзевай актывісткі Марыі Тульжанковай. Паколькі само яе дома не было, участковы інспектар пакінуў свой нумар тэлефону маці Марыі і папярэдзіў, каб дачка абавязкова патэлефанавала і прыйшла ў міліцыю на размову. Праўда, фотаробат меркаванага тэрарыста ніяк не падобны да прыгожай дзяўчыны. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Амаль 3 гадзіны на памежным пераходзе ў Брузгах беларускія памежнікі пратрымалі старшыню таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча. Працягваем праграму беларускай службы Радыё Свабода. Рэха учорашніх прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём КДБ Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўпраўленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолягі, высвятляў Валер Каліноўскі. Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў. Розныя варыянты, так сказаць, гэта паказвае, наколькі ў нас народныя спецслужбы. Вазьміце Макея, які яўна чалавек інтэлектуальны, чалавек узроўня пэўна нейкага Латыпава, але з той вялікай розніцы, што гэта ўжо чалавек, які кшталтаваўся ў Беларусі. Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея, улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі. Час выбуху, і я КДБ на это реагаваў, ну, сведчыць аб тым, што там нейкія зусім незразумелыя працэсы ідуць. Тое, што вось прызначаюць такого чалавека, як Зайцева, значыць, што пэўна Лукашэнка настолькі не давярае гэтай спецслужбе, што, ну, ледзьве не свядома яе гнабіць. Віталь Селіцкі назваў Владзіміра Макея латыпавым з беларускімі каранямі. Сам Урал Латыпаў, колішні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і міністр замежных справаў, добра ведае Макея і пазітыўна ацэньвае ягоны дыпламатычны досвед на еўрапейскім кірунку. Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого у него исключительно личные качества ответственности, системность. Паводле спадара Латыпава, Макей чалавек дастаткова жорсткі. Жорсткасць в каком плане? Жорсткасць при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жорстко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек. Урал Латыпаў не лічыць, што мэта прызначэння Макея вузкая – паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам. Глава адміністрацыі – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренней, и внешней политики, и все остальное. Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий меркует, что любая измена в кировництве нарожает надею на певные зрухи. Нельзя сказать о каком-то кардинальном изменении, потому что политика выстраивается совершенно с определенными лицами. Какие-то изменения, конечно, будут. Хочется надеяться, что в определенной мере это будет позитивное изменение, в том числе и связанное с международной стороной нашего государства. Апазіцыйны палітык Мячеслаў Грыб звяртае ўвагу на тое, што новы дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Юрый Жадобін раней быў кіраўніком аховы Александра Лукашэнкі. Што робіцца так па лічнаму даверу. Хто ўзначальвае асабістую ахову прэзідэнта, тот мае самыя вялікія шансы на вылучение на больш высокую пасаду. Владимир Макей можа быць лепшым адміністратарам, больш адукаваным, чым ягоны папярэднік Геннадзь Нявыглас, мяркуе спадар Грыб. Нічога нідзе не зменіцца, таму што ўся ўлада як была, так і застаецца ў адных руках. А кого там будут переставлять и куда будут переставлять, то это никаких измен не даст. Можно этих чиновников до самого высокого ранга переставлять, менять, как хочешь. Але сама система улады остается той же самой, какой она и была. Сказал Мячеслав Гриб. А зараз про нового старшиню КДБ. Беларускія памежнікі згадваюць пра службу разам з Вадзімам Зайцевым, якога Александр Лукашэнка прызначыў старшынём Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Пра гэта Олег Грузділович. У першай палове 1990-х гадоў Вадзіма Зайцева, які раней камандаваў заставай на беларуска-польскай мяжы ў Гарадзенскай вобласці, накіравалі камандаваць толькі што створаным пінскім памежным атрадам. Нагадаю, до 1991 году дзяржаўная беларуска-украінская мяжы не існавала. Паводле цяперашняга намесніка камандзіра пінскага памежнага атраду Александра Макарэвіча, менавіта Вадзіму Зайцеву давялося наладжваць сістэму аховы мяжы, якая дзейнічае дагэтуль. Памежнік мяркуе, што з гэтай задачай ягоны былы калега ўправіўся выдатна. Если бы проявил плохо, то в Академию Генштаба его бы Родина не послала. Представьте, наладить какое-то новое дело. Это, наверное, сложно, это, наверное, экзамен на прочность человека. Насколько мне известно, пограничный отряд был одним из лучших тогда. И результаты давал по задержанию на шуте одни из самых тоже высоких. Асаблівасцяў на пінскім кавалку беларуска-украінскай мяжы некалькі. Гэта не толькі адсутнасць калючага дроту, але і прыродны фактар. У адны і тыя ж мясціны тут у грыбы і ягады хадзілі жыхары вёсак з таго і другога боку мяжы. Паводле былога калегі Вадзіма Зайцева, той знаходзіў выйсце з самых складаных сітуацый. Што яшчэ можна сказаць, што он находил компромиссы, потому что украинцы шли к нам за этой клюкой, за этим лесом. Он не допустил конфликтов таких, знаете, больших. Ну, представь, всю жизнь бабка ходила заготавливать эту клюку, и она говорит, посрала я на вашу границу. Честное слово, вот это. А это ж все-таки надо было, это все с людьми разговаривать. Про Вадзіма Зайцева мой суразмоўца сказал, что это выдатный профессионал и сапраўдны офицер без позирования. Вадзім Зайцеў нарадзіўся ва Ўкраіне, у Жытомірскай вобласці. Як сталася, што ён апынуўся ў Беларусі і чаму тут прайшла ўся ягоная служба? Пасля заканчэння маскоўскай памежнай вучэльні Вадзіма Зайцева накіравалі служыць у Берасцейскі памежны атрад, а адтуль у Гарадзенскі, дзе даручылі камандаваць заставай імя Сівачова. Застава лічылася ўзорнай. Паводле Тадэуша Гавіна, былога афіцэра гарадзенскага памежнага атраду, афіцэры на заставах паходзілі выключна з іншых рэспублік СССР. Гэта все былі практычна расіяне. Яны ўжо альбо паз'язджалі, альбо ўжо паўвальняліся. Беларусы ўвогуле, на маёй памяці, калі я ў 87-м годзе прыехал, то амаль нас было па пальцам пералічыць, можа, 2-3 асобы афіцэраў. А так усё былі расіяне, украінцы з былых рэпублік. Вядома, што палітыка такая была, каб беларусаў паслаць служыць у Расію, расейцаў прыслаць сюды. Так і цар рабіў, ён таксама не даваў местным служыць у сябе, а толькі высылаў іх куды-небудзь адсюль у Забайкалі ці ў Сібіры, з Сібіры прысылаў сюды. Тадэуш Гавін кажа, што афіцэры на заставах жылі замкнёна, сваім колам і асабліва з тутэйшымі людзьмі не кантактавалі. Толькі каб наладзіць сетку сваіх агентаў. Заўважыў былы памежнік Тадэуш Гавін пра службу на Гарадзеншчыне, з якой пачынаў сваю кар'еру цяперашні старшыня КДБ Вадзім Зайцеў. Я нагадаю, што перастаноўкі ў вышэйшых эшалёнах беларускай улады пачаліся з таго, што Александр Лукашэнка на мінулым тыдні звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Гэта адбылося 7 ліпеня, і ён раскрытыкаваў іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня. Што зменіцца ў Беларусі пасля апошніх адставак і прызначэнняў? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, я думаю, что это просто измена. Он поставит таких же самых своих людей, какие были. Я думаю, что... Вы сами увидите, время покажет. Да бог его знает. По-моему, нет, ничего не будет. Да ну так же, как было, так и будет. Немножко, ну что может измениться? Ну, может, немножко жестче будет контроль за этим, за проведением этих собраний, там, мероприятий. Может, немножко жестче будет. И подготовка более тщательно будет. Вот такая. Зроблена рокировка просто керующих людей на посадах. Тих, кто с Лукашенко починал, ты звольненный. А зараз новых людей команду набрали. Как колись Иосиф Сталин робил. Одну команду убирал, а других набирал. Знову на 3-4 годы працы. Так что зменов никаких тут не будет. Я считаю, что ничего не изменится. Именно потому, что ничего не изменится. Вы знаете, потому что у нас в стране авторитарное правление, но то, что ничего не изменится, поскольку последнее слово за ним, то это однозначно. Такое мое мнение. Каких можно смен читать, когда все под контролем? Ну, даже еще хуже будет, но лучше не будет. Это жыхары город не отказывали на питание, что изменится у Беларуси после апошних отставок и призначений. Дарэчы, гэтай самай тэме прысвечаная наша экспертыза свабоды, якую вы пачуеце на нашых хвалях хвілін праз 20. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду слухаць хвін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Кампанія па выбарах дэпутата ў Палату прадстаўнікоў, затрыманне ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Анатоль Лябецька, Артур Фінкевіч, Уладзімір Лапковіч. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларусі працягваюцца ператрусы на кватэрах і затрыманні людзей, звязаныя з выбухам у Менску 4 ліпеня. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму. Ідуць затрыманні, садзяць у следчы ізалятар па нейкім сведчанням да 50 чалавек. А хто адкажа за незаконнае затрыманне і знаходжанне ў прыбіральні? Гэта горад Ліда, Малады фронт. Сёння ноччу затрымалі аднаго з нашых удзельнікаў за палітычныя графіці і распаўсюд улётак. Цяпер знаходзіцца ў лідскім пастарунку. На яго афармляюць пратакол і пагражаюць яму і яго бацькам. Выказванне каментуе намеснік старшыні Маладога фронту Артур Фінкевіч. Апошнія падзеі сведчаць, што дзеючы беларускі рэжым абсалютна не гатовы ісці на дэмакратызацыю. Ён мусіць толькі ўзмацняць свае рэпрэсіі дзеля таго, каб застацца пры ўладзе. Я перакананы, што ісці на дадзеныя выбары не мае абсалютна ніякага сэнсу. Менавіта таму і пазіцыя Еўразвяза і Злучаных Штатаў па дадзенай парламенцкай кампаніі мусіць быць адназначнай. Супрацоўнікі сілавых органаў разагналі акцыю пратэсту, якая праходзіла на Кастрычніцкай плошчы Менску ў звязку з арыштамі актывістаў апазіцыі пасля выбуху 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі. У меня вопрос ко всем лидерам оппозиции. Почему акция на Октябрьской площади оказалась столь малочисленна? Совершенно глупая предпринимательская акция была многочисленна. И вообще, господа лидеры, а где ваши дети? Отказывая старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька. Не погоджуся, что есть глупые и неглупые акции. Калі прадпрымальнікі выходзяць на вуліцу супраць таго ж спецназа, то трэба схіліць галаву. Трэба схіліць галаву перад тымі, хто выйшаў на акцыю апошнюю. Не рабілі стаўку на нейкую масавасць. Рабілі стаўку на неабходнасць прыцягнення ўвагі да праблемы, якая сёння існуе. Дзе нашы дзеці, мой сын быў побач са мной. А ўсім астатнім людзям нераўнадушным гавару так. Не трэба чакаць, калі нехта будзе ладзіць для вас нешта. Праявайце ініцыятыву знізу. Выходзьце так само на улице, проводьте такие акции. У Беларуси протягивается подрыхтовка до выборов депутатов Палаты представников. С этой нагоды слухач задает питание. У меня питание. Как назиральники уплывают на результаты выборов? У их присутствии подличают голосы и пишут протокол. И они только позирают процесс выдачи бюллетеней и опускания их в урны. Великий дякуй. Отказывая наместник старшини партии БНФ, юрист Владимир Лапкович. По нашему законодательству выборшему назиральники не уплывают на выники выборов. То, что тычется право назиральников, то фактично назиральник не может отсочивать сам процесс подлику голосов. Наша практика вельми далеко отстоит от близких соседей, таких как Украина и навод Россия. Не кажучи уже про краины со сталой демократией. На жаль, в Беларуси сам процесс назирания до такой степени девальвованы, то роли назиральников время минимальное. Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок. У Менску 20:30. У Пражской студии «Свободы» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск новинаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Расійскі «Газпром» папярэдзіў беларускія ўлады пра магчымасць звароту ў суд у выпадку нявыплаты кошту газу. Гэта адбылося ў часе перамовы ў Маскве гендырэктара «Белтрансгазу» Владзіміра Маёрава з намеснікам старшыні праўлення «Газпрома» Аляксандрам Ананенкавым. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысяч участковых выбарчых камісій. У іх будуць працаваць каля 70 тысяч чалавек. Цяпер у рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. З беларускага боку ў ёй узялі ўдзел палітыкі Станіслаў Шушкевіч, Мікола Статкевіч і Вольга Казуліна. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятара часовага ўтрымання перапоўненыя. Віцебскі праваабаронца Павал Левінаў арыштаваны на 10 сутак. Пастанова пра арышт была вынесена яшчэ 26 траўня. Суд прызнаў прадстаўніка беларускага хельсінскага камітэту вінаватым у дробным хуліганстве. Аднаго з лідараў моладзевага крыла партыі БНФ Рана Кавячорку прызналі непрыдатным да вайсковай службы па стане здароўя. Такое заключэнне вынесла медыцынская камісія ваенкамата савецкага раёну Менску. Мірон ушанаваў пераможцаў Грунвальдскай бітвы мінулай ноччу на ўскрайку Віцебску. На электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак звонаў бел-чырвона-белы сцяг. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Ізраіль і лібанская шыіцкая групоўка «Хізбала» пачалі абмен палоннымі і целамі забітых. Ізраільскія эксперты ідэнтыфікавалі перададзеныя групоўкай целы двух салдат, якіх захапілі ваяўнікі ў 2006 годзе, што стала падставай для 34-дзённай вайны паміж Ізраілем і «Хізбалой». Ізраіль у сваю чаргу перадае «Хізбале» 5 лібанцаў, у тым ліку Саміра Кунтара, які з 1979 году быў зняволены за забойства ізраільскай сям'і. Акрамя таго, групоўка атрымае целы амаль 200 лібанскіх і палестынскіх экстрэмістаў, забітых у розныя гады. Высокапастаўлены прадстаўнік адміністрацыі ЗШ ўпершыню возьме ўдзел у перамовах па ядзернай праграме Ірану. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля ў іракскім горадзе Тал-Афар былі забіты як найменей 12 чалавек, каля 30 чалавек былі паранены, паведамляюць мясцовыя ўлады. Усе ахвяры былі цывільнымі асобамі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер плануе выступіць у якасці пасярэдніка ў грузінска-абхазскім канфлікце. Ён у чацвер пачне паездку, у часе якой наведае Тбілісі, Сухумі і Маскву. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Мы працягваем праграму «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 12 на нашых хвалях прагучыць экспертыза «Свабоды». Яе тэма ці азначаюць новыя кадравыя прызначэнні карэкціроўку палітыкі ў Беларусі. А зараз на нашых хвалях перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Выбух у Менску 4 ліпеня, наступныя масавыя арышты актывістаў апазіцыі, гучныя адстаўкі высокапастаўленых чыноўнікаў. Вось на якім тле пачалася ў Беларусі чарговая выбарчая кампанія, якую ўлада паабяцала правесці ў адпаведнасці з найвышэйшымі дэмакратычнымі стандартамі. На гэту тэму большасць лістоў у нашай пошце апошняга тыдня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася не выпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі і пры гэтым прывабна выглядаць перад Еўропай. Хто ў нас пашкадуе простых людзей, якія пацярпелі ад выбуху? Скажуць, гэта ж не смертэльна, гайкі дасталі, усе жывыя. Цяпер шукаюць падрыўніка, распачалі крымінальную справу. Усё выглядае праўдападобна, тым больш, што і праз тэлебачанне просяць паведаміць любыя звесткі пра магчымых злачынцаў, якія падклалі бомбу. Але я чамусьці ўладзе не давяраю, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Да 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тэму выбуху ягоных наступстваў выказваецца і наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Вельмі ўразіла бездапаможнасць афіцыйных уладаў, якія на працягу многіх гадоў хваліліся так званай стабільнасцю. Вось ён, сапраўдны ўзровень прафесіяналізму міліцыі і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў США знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных медыяў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку», гэта лічыць Ігар Сцябуля з Менску. Удакладню, Ігар, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут пад бокам незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наўкол тысячы п'яных твараў, на сцэне расійская папса, якой адвалілі сотні тысяч даляраў народных грошай, у небе бясконцыя фейерверкі. Гэта гарэлі ясным полымем старэчыя льготы, пенсіі, студэнцкія стыпендыі. А Александр Рыгоравіч прытанцоўваў, супакоены тым, што Шэйман яму даклаў пра тое, нібы ўсю плошчу ўздоўж і ў поперак па-пластунску прапаўзлі агенты КДБ. Баяцца, маўляў, няма чаго», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Адметна, што самога Віктара Шэймана ў тую ноч на месца выбуху не было. На гэтай дэталі асабліва акцэнтаваў увагу Александр Лукашэнка, заяўляючы пра адстаўку аднаго са сваіх нямногіх паплечнікаў, якія засталіся ў ягоным блізкім атачэнні з часу першых прэзідэнцкіх выбараў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Уласныя меркаванні наконт апошніх гучных падзеяў, звязаных з выбухам, выказвае і наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Менскі выбух прагрымеў на ўвесь свет. Людзі здзіўляюцца, калі гэта ажыццявіў вораг улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы. Тады і Бог вас будзе сцерагчы. Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайце ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць». Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах відавочна заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Ігар Высоцкі з Ліды распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю урок у гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутыкнуўся з праяваю свабоды слова з боку ўлады. З павагаю, баяніст гурта «Дзеці панядзелка» Ігар Высоцкі. Цікавая логіка ў чыноўнікаў з аддзела ў справах моладзі. А калі гурт «Дзеці панядзелка» захоча заспяваць, напрыклад, пра піянераў, БРСМ альбо арганізацыю «Белая Русь», ім таксама не дазволяць гэта зрабіць, бо хтосьці можа пакрыўдзіцца. Няблага было б, спадар Ігар, пабачыць тэкст той забароненай лідскімі начальнікамі песні. Дашліце, мы размесцім яго на сваім сайце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. На Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана. Даўней называлі Пелегрында, мышыная нара. І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше падарожжа ў вёску Пелегрында. Падарожжы свабоды слухайце на нашых хвалях у чацвер. Нагадаю вам асноўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў, у іх будуць працаваць каля 70 тысячаў чалавек. У рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. У аэрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. Яна прайшла з ініцыятывы групы сацыялістаў, якая займае другое месца паводле колькасці і ўплыву ў аэрапарламенце. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз прапаную вашай увазе нашу экспертызу. У аўторак новыя кіраўнікі ўзначалілі адміністрацыю прэзідэнта, Раду бяспекі, Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Якая логіка стаіць за гэтымі прызначэннямі? Ці можна казаць пра новую кіраўнічую каманду? Ці варта чакаць зменаў у палітыцы ад новых кадравых прызначэнняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Верховнага Савету 13-го склікання Мечыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Федута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. На ключавыя дзяржаўныя пасады прыйшлі новыя людзі. Звяртае на сябе ўвагу наступныя акалічнасці. Кіраўніком Рады бяспекі стаў былы старшыня КДБ Юрый Жадобін, не здолеўшы прадухіліць выбух 4 ліпеня. І Жадобін, і новы старшыня КДБ Вадзім Зайцаў – выхадцы з Украіны. Зайцаў закончыў расейскія ваенныя навучальныя ўстановы. Макей, новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, былы контрразведчык і дыпламат. Ці маюць значэнне гэтыя факты і біяграфіі? І якая логіка стаіць за гэтымі прызначэннямі? Спадар Грыб. Ці ёсць логіка ў гэтых прызначэннях, у гэтых зменах? Логіка ёсць у тым, што кіраўніку дзяржавы патрэбны новыя людзі на гэтых ключавых пасадах. Звязваць усё, што Віктар Шэйман і Геннадзь Нявыглас былі зняты са сваіх высокіх пасад у сувязі з трагічным здарэннем, якое адбылося 4 ліпеня, я бы не стаў гэта рабіць так напрамую, таму што, мне здаецца, гэта толькі быў повод для таго, чтобы здзейсніць тыя намеры, якія ўжо выспелі даўно. Ну, гэта пацверджае і само рашэнне. Таму, калі Шэйман адказваў за парадак на свяце і ў нейкім сэнсе адказваў за тыя трагічныя падзеі, якія там адбыліся, то, мне здаецца, не ў меншай ступені за гэта адказваў і старшыня КДБ Юрый Жадобін, можа нават і больш, чым Шэйман. Але аднаго здымаюць, а другога павышаюць, таму што гэта, здаецца, толькі повод для таго, што вырашыць гэтае пытанне. А з другого боку, логіка ў тым, што апошнія дзеянні, калі іх разглядаць не паасобку, а разглядаць усе разам, напрыклад, розныя заявы кіраўніка дзяржавы, тым, што выбары павінны быць дэмакратычныя, што 42 прадстаўніка апазіцыі ўключаны ў склад акружных выбарчых камісій, што ні разу да гэтага не было. Ну, гэта, правда, заявы і раней былі. Спробы неяк сарантаваць нашу эканоміку, нашу палітыку на захад, знайсці там паразумення, першы крок зрабіць, каб прызналі, гэта парламент, які абярэцца 28 верасня. Калі гэта ўсё браць разам, то змена гэтых кіраўнікоў асоб на гэтых высокіх пасадах, яна мае логіку. Таму што тыя людзі, асабіста Віктар Шэйман, не вельмі быў пажаданы для кіраўнікоў Еўрасаюза, для кіраўнікоў краіны, якія ўходзяць Еўрасаюз. Хаця і Віктар Шэйман, на мой погляд, і Геннадій Невыгла зрабілі б усё, што сказаў бы ім кіраўнік дзяржавы. Яны былі адданыя кіраўніку дзяржавы, але калі глядзець вонкава на іх характарыстыкі, то яны былі, мне здаецца, вонкава для заходніх краін не вельмі пажаданымі. Гаспадар Федота, вы як лічыце, якая логіка ў новых кадравых прызначэннях? Я бы звярнуў увагу на яшчэ адну асаблівасць тых людзей, якія прызначаны. Я не ведаю нічога адносна спадара Зайцева, но дастаткова вядома было, што і ў спадара Макея, і ў спадара Жадобіна вельмі нацягнутыя адносіны з Шэйманам. Тое, што для дзяржаўнага апарату гэта пэўны сігнал, што да ўлады прыйшлі людзі, у якіх заўжды былі дрэнныя адносіны з Шэйманам. А гэта значыцца, што пэўныя перамены ў дзяржаўнай лініі, якой будзе праводзіць новае кіраўніцтва гэтых органаў і адміністрацыі і сакратарыята Рады бяспекі, пэўныя змены будуць. Многія эксперты кажуць, што да ўлады прыйшла новая каманда, і яе лідарам называюць сына кіраўніка дзяржавы Віктара Лукашэнку, які займае пасаду памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы. Кажуць, што клан Віктара Лукашэнкі перамог клан Віктара Шэймана. А ці не ёсць гэта перабольшванне? Ці ўвогуле ёсць гэтая каманда ці клан? Бо тэрмін каманда, клан азначае некую агульнасць інтарэсаў, пэўны ўзровень карпаратыўнай салідарнасці, камандныя дзеянні, увогуле прыярытэт аддана сваёй карпарацыі, перавышае адданасць дзяржаве, прэзідэнту і іншым структурам. Так ці ёсць усё гэта ў дадзеным выпадку? Ці можна казаць, што прыйшла да ўлады новая каманда? Спадар Грыб. На мой погляд, ніякай каманды не было ў Шэймана, і ніякай каманды зараз нема сярод тых, якія прызначаны на гэтыя высокія пасады. Хаця б таму, што кіраўнік дзяржавы неаднойчы публічна ў сродках масавай інфармацыі адкрыта заяўляў, што знешнюю і ўнутраную палітыку ў краіне вызначае ён сам. І толькі ён, і больш ніхто. Таму мне здаецца, што ў сённяшняй уладзе не было ніякіх каманд асабістых і нема. Можа, ёсць якія-то там невялікія груповкі па інтарэсам, можа, там па ўзросту, але назваць гэта каманда ў нашых умовах гэта неправільна. Зразумела, ад гэтых кіраўнікоў таксама будзе залежыць і немала, як гэтыя накірункі будуць выконвацца. Але што гэта нейкая каманда прыйшла да ўлады, я з гэтым не згоден, яны будуць рабіць усё, што ім дазволіцца. Другая справа, што магчыма у палітыцы нашай дзяржавы, кіраўніка дзяржавы, могуць быць нейкія змененыя накірункі. Пераважна ўсходні накірунак можа быць абмежаваны і зроблена арыентацыя на захад, на краіны Еўрасаюза. І яны, от гэтыя прызначэнцы, будуць выконваць гэты накірунак, але гэта не каманда. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці азначаюць новыя кадравыя прызначэнні характароўку палітыкі. Гаспадар Федут, а вы згодны з тым меркаваннем, якое гучыць у розных медыях пра тое, што на змену камандзе Віктара Шэймана да ўлады прыходзіць каманда Віктара Лукашэнкі? Я цалкам падтрымліваю ўсё тое, што сказаў толькі што спадар Грыб. Таму што у нас з 96-го, скажам, года існуе толькі адна каманда ва ўладзе. Гэта каманда Александра Лукашэнкі. І могуць мяняцца постаці побач з прэзідэнтам. Але толькі ён сапраўды вызначае асноўныя кірункі таго, што адбываецца ў краіне. Але гэта не значыць, што той ці іншы з прадстаўнікоў ягонага атачэння не здольны прапанаваць яму нейкі незвычайны і непрагназаваны дагэтуль ход, якім Александр Рыгоравіч не скарыстаецца. Напрыклад, можна ўзяць таго ж спадара Макея. Вядома, што ў 2001 годзе менавіта Макей быў адным з тых двух асобаў, якія параілі Александру Лукашэнку адштурхнуць ад сябе Владзіміра Замяталіна. Я думаю, што пэўныя нюансы Ёсць сапраўды, ёсць розніца паміж Макеем і Шэйманам. Але нават у гэтым выпадку нельга казаць, што новая каманда гэта каманда Віктара Лукашэнкі. Сапраўды, Віктар Лукашэнка ў пэўным сэнсе яе твар, але гэта не значыць, што Віктар Лукашэнка з'яўляецца генератарам ідэй вось у гэтым коле новага нашага чынавенства. Можна казаць, што сапраўды тое, да чаго мае пэўныя адносіны сын прэзідэнта, яно сапраўды выклікае ў значнай ступені большы давер з боку самога прэзідэнта, але гэта вовсе не означае, на мой погляд, што кіраваць дзяржавай будзе Віктар Александрович. Усе рычагі захоўвае Александр Ігорович Лукашэнка старэйшы. Ну вось мы ўжо пачалі размову пра магчымыя змены ці карэкціроўку ў палітыцы, пра новыя задачы. Вось гаспадар Грыб казаў пра праблему рашэння палепшэння дачыненняў з Захадам, праблему выбарчай кампаніі, якую, здаецца, ўлады хочуць праводзіць неяк па-іншаму. І лагічна зрабіць такую гіпотэзу, што пад новыя задачы і падбіраюцца новыя людзі. Дык ці варта чакаць зменаў у палітыцы ў звязку з гэтымі новымі прызначэннямі? Гаспадар Грыб. Я не связываю новыя змены, якіх можна чакаць толькі з прызначэннем новых кіраўнікоў на новыя высокія пасады. Але я прытрымліваюся той думкі, што такія змены ў бліжэйшы час могуць адбыцца. Гэта трэба разглядаць як сувакупнасць тых падзей, якія адбываюцца ў тым ліку і прызначэння гэтых новых людзей. Але асабіста я іх бы не вылучаў, што іх прызначэнне гэта ўжо азначае новы змен. Прызначэнне нічога не азначае, таму што ёсць адзін чалавек, які кіруе і вызначае ўсю палітыку ўнутраную і знешнюю. Яны будуць выконваць тое, што ім даручыць. Беларусь адкрыта заяўляе, што хоча палепшыць свае адносіны з Захадам, з Еўрасаюзам. Бок беларускі будзе казаць: «Бачце, мы замянілі нават тых асоб, якія вам былі вельмі непажаданыя ў сувязі з выкраданнем палітычных апанентаў. Мы замянілі на іншых людзей, больш маладых, адукаваных і больш прагрэсіўных». Это першае. Другое. Калі яшчэ абяруць у парламент там 5-10 чалавек, як прадстаўнікоў апазіцыі, тады ўжо скажуць: «Вот, бачыце, і ў парламент мы дапусцілі апазіцыю, што раней не было, і давайце выйдзіце нам на сустрэчу». Змены, мне здаецца, будуць, але асобна гэтае пытанне разглядаць нельга, яго трэба разглядаць у цэлую савакупнасць. Гаспадар Федута, а вы як лічыце, ці можна чакаць некіх зменаў у палітыцы ў звязку з новымі прызначэннямі, там у сферы дачынення з Захадам, у эканамічнай палітыцы, магчыма, ў некіх іншых сферах? У эканамічнай палітыцы ўсё, што магло змяніцца, ўжо змянілася, прыватызацыя ідзе, існуе мандат на тое, каб прывесці як можна больш менавіта заходніх інвестараў, і зразумела, што ў сувязі з гэтым трэба наладжваць палітычнае супрацоўніцтва з Захадам. Але я не стаў бы складваць вялікія спадзяванні на новых прызначэнцаў. Як увесь час падкрэслівае паважаны Мячаслав Іванович, палітыку ў нашай краіне вызначае ўсё ж такі адзін чалавек. Нягледзячы, напрыклад, на тое, што ўсе перамовы, якім мажліва было правесці, былі праведзеныя, але Александр Казулін у калоніі, таму што Александр Лукашэнка палічыў, што яго падманулі, што з яго запатрабавалі занадта шмат саступак і нічога не далі ўзамен. І я вельмі баюся, што зараз будзе нешта падобнае, то некалькі чалавек апазіцыі сапраўды упусцяць у парламент. Пасля таго, як гэта атрымаецца, і Захад адчуе пэўнае разачараванне, і Александр Лукашэнка ўбачыць, што таго, чаго ён чакаў, таксама не адбылося. І мы зноў апынемся ў часы не Шэймана, але, я б сказаў так, неошэйманізма. Калі будзе праводзіцца ўсё тая ж палітыка, ну толькі з новымі тварамі. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці азначаюць новае кадравае прызначэнне карэкціроўку палітыкі. У перадачы ўдзельнічалі старшыня Верхоўнага Савету 13-го склікання Мечыслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Федута. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.